wglądy przez 4 lata. Już za 99 zł. Sprawdź w wybranym salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 14 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Bramkati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Międzynarodowe Święto Morza po raz pierwszy w Polsce. Za godzinę w Szczecinie uroczyste otwarcie. Minister zdrowia uspokaja rezydentów. Zapewnia w Trójce, że wszystkie ich postulaty zostaną spełnione. Wielkie Święto Piłki Nożnej. Dziś początek mundialu w Rosji. To największe morskie święto Narodów Zjednoczonych. Gospodarzem po raz pierwszy jest Polska. W Szczecinie rozpoczynają się Światowe Dni Morza. Do soboty 800 gości z całego świata będzie rozmawiać o problemach i kierunkach rozwoju gospodarki morskiej. W Szczecinie jest Mariusz Krzemiński. Mariusz, powiedz, po oficjalnym otwarciu za godzinę zaplanowano sesję plenarną. O czym dokładnie będą dyskutować uczestnicy Światowych Dni Morza? No, tak jak wspomnieliście, oficjalne otwarcie Światowych Dni Morza odbędzie się o 10, ale już wczoraj imprezę zainaugurowano koncertem muzyki filmowej Michała Lorenca, ale dziś uczestnicy przejdą do konkretów. Podczas dzisiejszych spotkań i debat najważniejszymi tematami będą inteligentna i przyjazna środowisku żegluga oraz wykorzystanie w żegludze tzw. big data, czyli dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa i może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Uczestnicy będą m.in. zastanawiali się nad tym, jak bezpiecznie przetwarzać te dane. Ale Światowe Dni Morza to nie tylko dyskusje i spotkania branżowe. To również atrakcje dla mieszkańców miasta. Największą jest na pewno Dar Młodzieży, który aktualnie cumuje w Szczecinie. Słynny żaglowiec bierze udział w rejsie niepodległości i opływa świat, a Szczecin to jeden z przystanków na trasie tego rejsu. Do piątku na Łasztowni trwa też festyn morski. Można zwiedzać statki, brać udział w grach i warsztatach żeglarskich. Mariusz Krzemiński, dziękujemy za relację. Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych dotycząca rezydentów zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rządu, zapowiada w Trójce minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapewnia, że znajdą się w niej wszystkie zmiany związane z pracą młodych lekarzy. Jak mówi szef resortu zdrowia, podczas spotkania z szefami Związku Rezydentów wyjaśnione zostały wszystkie wątpliwości zgłaszane przez lekarzy i będą one uwzględnione. Intencja jest taka, jak zapisana w porozumieniu. Tutaj nie ma żadnej złej woli. W związku z tym wyjaśniliśmy sobie, gdzie oni oczekują doprecyzowania. Ja wyjaśniłem ze swojej strony pewne zapisy, które z formalnego punktu widzenia legislacyjnego muszą tam być i koledzy zaakceptowali tą wersję. Zresztą była konferencja uzgodnieniowa, która przyjęła wszystkie uwagi nie tylko rezydentów, bo mieliśmy 200 stron uwag do tej ustawy i je w tej chwili wpisujemy. Pod koniec maja działacze porozumienia rezydentów uznali, że zmiany planowane w ustawie oznaczają złamanie porozumienia z lutego. Kompromis wypracowano po proteście głodowym i masowym wypowiadaniu przez młodych lekarzy klauzul opt-out pozwalających na pracę w szpitalach bez ograniczeń. Porozumienie zakłada wyższe wynagrodzenia dla rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat. Zmiany w kodeksie wyborczym i drugie czytanie Konstytucji dla Nauki, czyli reformy szkolnictwa wyższego, tym na rozpoczynającym się za godzinę posiedzeniu zajmie się Sejm. Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego przygotowała Komisja Nadzwyczajna do zmian w kodyfikacjach. Posłowie będą pracować nad zmianami w kodeksie wyborczym. Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt realizuje postulaty zgłaszane przez Państwową Komisję Wyborczą. Chodzi m.in. o skrócenie procedury sądowo-administracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczących podziału na okręgi wyborcze, powoływanie urzędników wyborczych oraz o transmisję i nagrywanie przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. Posłowie będą kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy reformującej szkolnictwo wyższe zwanym Konstytucją dla Nauki. Proponowane przepisy m.in. zwiększają rolę rektora, wprowadzają nowy organ Radę Uczelni, zmieniają sposób finansowania uczelni, nie likwidują habilitacji, ale zawężają znaczenie tego stopnia naukowego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zapowiedział wniesienie podczas drugiego czytania około 50 poprawek do projektu. Zapewnił, że nie zmienią one sensu reformy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2018 roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Tytułu piłkarskich mistrzów świata będą bronić Niemcy. Rusza mundial w Rosji. Ceremonia otwarcia rozpocznie się o 16:30 na stadionie Łużniki w Moskwie. Mundial będzie rozgrywany w 11 miastach na 12 stadionach. Biorą w nim udział reprezentacje 32 krajów, w tym Polski. Według nieoficjalnych danych Rosja wydała na budowę i modernizację stadionów oraz rozbudowę sieci transportowej i komunikacyjnej około 19,5 miliarda dolarów. W wielu krajach na świecie podnoszona była kwestia odebrania Rosji prawa organizacji mistrzostw ze względu na aneksję Krymu, wojnę w Donbasie, ingerowanie w wewnętrzne sprawy innych państw oraz łamanie praw człowieka. Mundial zakończy się 15 lipca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O przygotowaniach Polski piłkarzy do pierwszego meczu z Senegalem na Mundialu już w sporcie. Studiu Krzysztof Łoniewski. Są tacy, którzy wzięli miesiąc urlopu po to, żeby nie zaprzątać sobie głowy niczym poza mundialem. Dziś w Rosji rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata, rozpoczynają meczem gospodarzy z Arabią Saudyjską. My na pierwsze spotkanie Polaków poczekamy do wtorku, wtedy zagramy z Senegalem. Na razie nasi piłkarze z zainteresowaniem rozglądają się po okolicy i hotelu w Soczi, który będzie ich mundialową bazą. Naszych piłkarzy obudziło słońce, które cały czas daje o sobie znać nad Morzem Czarnym. W tej chwili w rosyjskim kurorcie jest 26 stopni, a hotel, w którym mieszkają biało-czerwoni, jest tuż obok przepięknej promenady i plaży, która ma ponad 100 kilometrów. Niedawno co przyjechaliśmy, więc poznajemy hotel, poznajemy miejsce. Trasę na trening już znamy, więc nie jest to wcale daleka podróż, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że na pewno warunki do treningu, do mieszkania przede wszystkim, do przygotowania się do meczów są naprawdę bardzo dobre i na nic na pewno nie będziemy narzekali. Mówił Robert Lewandowski. Dzisiejszy trening rozpocznie się o 10, a konferencja o 11.45. Soczi, Jan Kałucki. Tyle o Polakach, a Rosjanie z reprezentacją Arabii Saudyjskiej zagrają dziś na Łużnikach w Moskwie o godzinie 17. Rosjanki tymczasem dostały wczoraj lekcję siatkówki od naszych dziewczyn. Polki wygrały w Wałbrzychu w Lidze Narodów 3-0 i nic dziwnego, że kapitan kadry Agnieszka Konkulewska była po meczu w znakomitym nastroju. Jajku, trudno pozbierać myśli po takim meczu, bo naprawdę coś niesamowitego. Rosjanki, taka potęga, pokonaliśmy wcześniej Niemki, ale wiedzieliśmy, że Rosjanki to jest ogromna moc na siatce, ale potrafimy też się przeciwstawić takiemu graniu i to bardzo cieszy, że jest kolejna wygrana z takim zespołem i to jeszcze z takim wynikiem. Dziś Polki grają z Dominikankami i to będzie ich ostatnie spotkanie w tegorocznej Lidze Narodów. 22 metry i 8 centymetrów, tyle od wczoraj wynosi rekord Polski w pchnięciu kulą. Ustanowił go na mityngu w Ostrawie Michał Haratyk. To było już takie na granicy. No myślę, że jakbym mógł dołożyć jeszcze, to już niewiele, bo już ledwo ustanę w kole. Jestem doświadczony, już ogarniam sobie tą technikę i wiem, co muszę zrobić, żeby pchnąć daleko, także doświadczenie. Tak skomentował swój występ nasz kulomiot. Wczoraj zajął drugie miejsce, wyprzedził go o 8 cm nowozelandczyk Tom Walsh. Nikomu nie dał się wyprzedzić na tym samym mityngu Paweł Wojciechowski. Konkurs skoku o tyczce wygrał wynikiem 5 metrów i 75 cm. Drugi był z kolei Radosław Kawęcki w wyścigu na 200 metrów grzbietem w prestiżowych zawodach pływackich Mare Nostrum w Barcelonie. A Tomasz Waltonen, pół Polak, pół Fin, ma pomóc dźwignąć się naszym hokeistom z trzeciej ligi na świecie, do której spadli całkiem niedawno pod wodzą niejakiego Teda Nolana. Waltonen ma poprowadzić reprezentację Polski przez najbliższe 2 lata, a najbliższy serwis sportowy w Trójce kilka minut po 17, wcześniej około 16.20 studio mundialowe. W całym kraju na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu i północnym wschodzie przelotny deszcz, miejscami intensywny, a lokalnie także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. 19 stopni na Podkarpaciu i nad morzem, 21-22 na zachodzie, do 24 na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Saturn! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I telewizor Philips 55 cali, klasa B, OLED, Ambilight za 6499 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.

Piosenka zatytułowana 5:55, ale odtworzona 16 minut po 9. Jeśli kogoś z Państwa jednak obudziła, to mam nadzieję, że była to pobudka przyjemna. Proszę dać znać w tej i każdej innej sprawie. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. A Charlotte Gainsbourg, bo nie potrzeba żadnego powodu, by grać jej piękną muzykę, ale oczywiście w tym sezonie także w kontekście występu na OFF Festiwalu. Raz jeszcze z line-upu tegorocznej edycji OFF Festiwalu z Australii Rolling Blackouts Coastal Fever. A to nowy singiel zespołu Arcade Fire. Jerry, you're the dream.

Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród 20 czerwca o 19:00. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii. Sponsorem nagród gospodarczych jest firma Syntos. Cześć, jutro jadę nad morze. Już spakowane? Prawie. Jeszcze muszę dokupić coś na infekcje intymne. Koniecznie. Przypomnij mi, jak nazywały się te tabletki dopochwowe, które polecałaś? Illadian Direct Plus. To te na wszystkie rodzaje infekcji? Tak, Illadian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. Świetnie. Biegnę do apteki po Illadian Direct Plus. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. A dziś w informatorze ekonomicznym Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Arkadiusz Żakier. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Adamie, dziś ważny dzień. Wszyscy na ten dzień czekamy. Wszyscy to może trochę przesadziłem, ale jednak... Za kilka godzin rozpocznie się mundial. Gdybyśmy tak chcieli ekonomicznie do tego tematu podejść, to jakieś zyski, jakieś straty? No i różnie z tym w historii bywało. Wszyscy oczekują, że to będzie wielkie wydarzenie. Wszyscy szacują, że na tym zarobią, ale często ten bilans post factum był dla niektórych organizatorów dość dramatyczny, trzeba powiedzieć. Tutaj szacunki są dość ostrożnie optymistyczne, bo to jest duży kraj, to jest gigantyczne rozproszenie po całym terytorium. W związku z tym tamte inwestycje infrastrukturalne na pewno przynoszą zysk i na pewno będą trwałą wartością, szczególnie, że niektóre z nich to są regiony zaniedbane, nie liczące się do tej pory w strukturze Rosji. Mhm. W związku z tym to będzie z korzyścią dla tamtej infrastruktury i tamtych mieszkańców. Jeśli chodzi o powodzenie finansowe, to pewnie przede wszystkim zależy to od tego, ilu naprawdę kibiców przyjedzie. Bo jeżeli będzie ich strasznie dużo i wydadzą te pieniądze, które są przewidywane, że mniej więcej szacuje się, że to będzie około 3000 dolarów na jednego przyjezdnego, no to ten pieniądz też będzie bardzo realny. No i pewnie trochę to zależy także od sukcesów organizatora, czyli piłkarzy rosyjskich. Jeżeli oni będą w doskonałej formie i będą ciągnąć udział do długiej, dalekiego etapu mistrzostw, no to pewnie przysporzą też i kibiców, i pieniędzy. Więc summa summarum, na razie są ostrożne, optymistyczne oceny wszystkich agencji ratingowych i firm doradczych, jeśli chodzi o efekt finansowy mundialu. Ale jedną rzecz pewnie można założyć w ciemno, że zarobi na tym FIFA. Tu nie ulega wątpliwości. Nawet największe wpadki nie kojarzyły się z tą organizacją. Dobrze, to zostawmy ten mundial, ale jeszcze w tym programie wrócimy do tego tematu. Poczta dostarczy e-mail zamiast listów poleconych. Można o tym dzisiaj przeczytać w Rzeczpospolitej. No powiem szczerze, że mnie taki pomysł się podoba. Ja mam osobisty kłopot z odbieraniem przesyłek poleconych na poczcie, ponieważ... W dziwnych godzinach pracuje, mówiąc. Nie no, skończy się swego rodzaju udręka, bo poczta bardzo się zmienia i to na korzyść, ale ciągle jeszcze odbiór listu poleconego to jest dramat stania w kilometrowych kolejkach. Już nie mówiąc o tym, że w minionych latach zlikwidowaliśmy tak dużo urzędów pocztowych, że teraz na wsi na przykład, obserwuję to u siebie na wsi. No trzeba jechać do gminy, bo tam jest jedyny urząd pocztowy, to jest 18 kilometrów, no i to jest problem po prostu. No tak. I to, te e-maile to załatwią. Jest tutaj tylko, są tu tylko dwa problemy. Jeden to jest natury bezpieczeństwa. Listy polecone to są najczęściej korespondencja bardzo wrażliwa. Mhm. Bo to są sądy, to są banki. Urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe. No tak. No i teraz gwarancja bezpieczeństwa i tajemnicy tej korespondencji spoczywa właściwie na technologii. Aha, te hakerzy nie śpią. Więc to jest ten jeden znak zapytania. Drugi natomiast jest taki, że dobrze, będziemy to wszystko wysyłać mailem, ale Polska nie jest krajem, którego powierzchnia w 100% jest obłożona internetem. No właśnie. Znowu wrócę do swojej wsi. Ja z internetem, póki nie założyłem światłowodu, miałem szalone problemy, mimo że ćwiczyłem różnych operatorów komórkowych i innych, żeby ten dostęp mieć. Dopiero światłowód pozwolił mi funkcjonować. No i co wtedy? I wtedy jest problem, bo nieodebrana przesyłka polecona jest czasami wielkim kłopotem. Więc to musimy też brać pod uwagę. No i co z tym potwierdzeniem teraz odbioru? No to już można kody sobie wymyślić jakieś i to pewnie tak będzie funkcjonowało, no bo jeżeli już zinformatyzujemy, to do końca. Ale mówię, z tym internetem może być kłopot. Panie Adamie, szanowni państwo, Narodowy Bank Polski będzie miał nowy departament zajmujący się innowacjami finansowymi. Według gazety Dziennik, Gazeta Prawna, taka informacja do nas dociera. To chyba słuszny ruch. No jest to słuszny ruch, pod warunkiem, że to będzie departament, który będzie wielopłaszczyznowy, wielotematyczny. Bo z tymi innowacjami finansowymi to wiążą się różnego rodzaju zagrożenia. Bo technologia wkracza mocno na rynek finansowy. Już widzimy przecież, jaki procent znaczący, coraz bardziej znaczący usług bankowych dokonuje się za pośrednictwem internetu. Tak. Ale z drugiej strony pojawiają się zagrożenia, bo z tym bezpieczeństwem jeszcze czasami bywają kłopoty. No i kwestia inna, to są instrumenty finansowe, które na rynku się pojawiają, zupełnie innowacyjne i czysto technologiczne. No i teraz też trzeba obserwować to wnikliwie, bo to już jest potężne zagrożenie, jeżeli ktoś będzie kusił się na ten łatwy zarobek na obrocie tymi kryptowalutami na przykład. Więc jeżeli taki departament będzie analityczny technologicznie i analityczny biznesowo, czyli finansowo, to jest bardzo cenne posunięcie. No wcześniej zresztą coś takiego zrobiła już Komisja Nadzoru Finansowego, więc jest to krok w dobrym kierunku. A zauważył pan, panie Adamie, że tak technologicznie dzisiaj żeśmy informator ekonomiczny potraktowali? No tak jakoś wyszło. Poza pierwszym tematem, pozostałe technologiczne, no to bądźmy w tym nurcie i zapraszam na ostatni temat. Trudne słowo, ale postaram się. Milenialsi zmieniają mundial. Okazuje się, że to już nie do końca musi wyglądać w ten sposób, że siadamy przed telewizorem, najlepiej 51 cali, albo siadamy w ogródku, w strefie kibica i oglądamy na dużym monitorze. Mundial milenialsi będą śledzić na wszystkim, co się tylko da. Pan redaktor na początku był uprzejmy powiedzieć, że wszyscy czekają na mundial. Ale milenialsi może rzeczywiście wszyscy czekają. Młodzież jest jednak bardziej pasjonacka niż niektórzy dorośli. I oni teraz te instrumenty, które mają do dyspozycji, wszystkie smartfony, tablety, komórki, co tam jeszcze jest w użyciu, tak, to przecież mogą non-stop oglądać transmisji, niezależnie od usytuowania w czasie i przestrzeni. Więc pewnie ta widownia będzie liczona nie tylko przed telewizorami, nie tylko na stadionach, ale także na tych różnych instrumentach, które dzisiaj do dyspozycji młodzież ma. No i teraz takie w sumie chyba zatoczyliśmy koło, bo pytaliśmy, kto zarobi na tym mundialu. No to tu odpowiedź... Operatorzy na pewno. Odpowiedź ciśnie się sama. Wszyscy ci, którzy sama dysponują nośnikami elektronicznymi, na pewno zarobią. Czas kończyć w takim razie nasz informator ekonomiczny Adam Cymer, Arkadiusz Rzekiert. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki.

To jest nie tylko piękna piosenka, ale i piękne historie towarzyszą jej powstaniu. At My Most Beautiful to zespół R.E.M., piosenka z ich płyty Up. Jesteśmy jeszcze w latach 90. pod koniec tamtej dekady. Michael Stipe oddaje tutaj hołd w pewnym sensie nie tylko zespołowi Beach Boys, to hołd łatwiejszy, bo i do usłyszenia muzycznie, i do wyłapania, na przykład w słowie smile, które pojawia się w tekście tej piosenki, ale i hołd swojej idolce, a wtedy już także przyjaciółce Patti Smith, która mocno kibicowała temu, by Michael, już wtedy oczywiście nadzwyczajnie ceniony za swoje teksty, za umiejętność ich pisania, wreszcie odważył się napisać po prostu romantyczną, piękną piosenkę miłością, bez cienia ironii, sarkazmu i ciemności gdzieś w tle. I to właśnie jest ten utwór At My Most Beautiful. Dziś w dopołudnia w każdej godzinie posłuchamy muzyki zespołu R.E.M. To wszystko dlatego, że kilka dni temu podróżowałam taksówką. Pan taksówkarz nie słuchał programu Trzeciego Polskiego Radia, słuchał strasznej muzyki emitowanej w innej rozgłośni. I kiedy po trzech, no nie nazwę tego nawet piosenkami, po trzech czymś. Radiowcy w końcu zlitowali się i zaprezentowali właśnie muzykę zespołu R.E.M. Zabrzmiało to jak świeże powietrze, jak coś tak wspaniałego, a przy okazji przypomniało mi, że przecież muzyka tej grupy zawsze tak dobrze na antenie brzmi i dzisiaj, tak jak wspomniałam kilkakrotnie, w dopołudnia posłuchamy dokonań nieistniejącego już niestety zespołu R.E.M. Ale teraz 9.46 i nowy singiel Basi Wrońskiej. Tak widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Damy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły No i jeszcze a propos tego, co robić, kiedy wokół straszna muzyka. Pan Piotr napisał, moi koledzy z pracy całe 8 godzin słuchają złej muzyki. Jedynym ratunkiem było zbuntować się i przynieść do pracy głośnik Bluetooth i odtwarzać ukochaną Trójkę. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Może proszę tak głośniej, żeby zagłuszyć tę muzykę inną, o której pan tutaj pisze. 9.51, czas na spotkanie z Katarzyną Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest piłka nożna? Takie kółeczko małe. Fajnie! Bo jak się podrzuci tak mocno i strzeli, to ona wyleci tak wysoko. Piłka nożna to jest na przykład coś takiego, jak my na boisku gramy wykopującym. Daleko. Proszę pani, bo jak bramka jest u tam, no i zapastnik jakiś biegnie, bo w telewizji tak czasami wykopują, wtedy oni tak podają, on stoi przy bramce i potem jak mu piłkę podaje i on mu gol da. Bo to może być taki trening polskiej reprezentacji. Polega tu na tym, że dobrze się odżywiają, że są dobrze gotowi, że robią trening. Chociaż jeden trzeba trening zrobić przed mistrzostwami. No, muszą mieć dużo mięsa, dużo marchewek, arbusów. Muszą dużo pić przed zawodami i muszą pożądać się najeść na śniadanie. Piłkarze jedzą najpierw, jak jest jeden mecz. Ale jest bardzo długo. Szymon, ty się wciąłeś! Jeszcze nie skończyłam. Oni nie zgrubną, bo mogą skuść. Mają o takie gdzieś mięśnie. Ale niech pani zobaczy, jakie Szymon ma. Takie mięśnie! Chudzielec! A czy z piłkarzami mogą jechać na mecz ich rodziny? A kto będzie niby widzem? Nie rozpraszają. Potrzebna jest widownia, potrzebne są kibice. A czy polska piłka nożna ma się dobrze? Ma się dobrze. Bo zawodnicy kupią dobrze piłkę, kibice im dają brawa. Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska. Jakiś byłam na prawdziwym meczu. W końcu Anglia przegrała. Bo 20-0. No bo piłka wleciała po bokiem. O mało palcu nie złamała. Reprezentacja była pomylona. A jak sądzicie, czy na Mistrzostwach Świata Polska ma szansę wygrać? Ma lub nie ma. Może tak właśnie być. Czy Anna Kalwi jest kibicem piłki nożnej? Nie wygląda, ale za to fantastycznie gra. Jej nowy singiel. So